วันนี้ก็เป็นวันที่12คืน8ค่ำเดือน7ธรรมดาในธรรมวินัยเดือน7นี้เขาเป็นพระต้องแสวงหาพระอาบน้ำฝนแต่เรายุคสมัยนี้มันผ้ามันเกินไปซะแล้วก็เลยไม่ต้องหาสมัยพุทธกาลนี้ต้องแสวงหาทักบังสกุลตามผ้าทางระยะหรือตามผ้าที่เขาทิ้งหาเจ้าของนี่ได้แต่ยุคปัจจุบันเสื้อผ้ามาญาติโยมก็ถวายเหลือเฟือไปแต่เขาก็ยังว่าเศรษฐกิจแย่นะนี่เป็นสังคมในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะขาดธรรมะฐานะเมืองไทยเราเป็นเมืองศาสนาพุทธแห้งแล้งธรรมะไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมะด้านสมถะหรือวิปัสสนาพระในเมืองไทยเนี่ยวัดตั้งมารู้40,000กว่าวัดตลอดทางสำนักสงฆ์อีกมารู้เท่าไหร่แต่อุบาสกอุบาสิกาไม่ค่อยไปแสวงหาแสวงหาแต่โภคลาภยศฐานบรรดาศักดิ์บ้านเมืองเวลานี้มันเข้าในปียุคเพราะอะไรการทำมาหากินต้องแข่งขันกันเพราะสังคมมนุษย์มันมากเกิดมาปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่คนหนึ่งเกิดครั้งเดียวตายคนเดียวแต่ทีนี้มันแตกแขนงออกไปสองคนกลายเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเหมือนกับหน่อขาหน่อตะไคร้อย่างนั้นแหละเลยที่ไม่พอทำมาหากินยื้อแย่งแข่งขันกันก็เลยเครียดเพราะว่าขาดธรรมะเลี้ยงน้ำใจยารักษาโรคอะไรไม่เท่ากับรักษาธรรมะรักษาใจหล่อเลี้ยงน้ำใจให้มีที่พึ่งพุทธเจ้าว่าที่พึ่งของมนุษย์ไม่มีสิ่งอื่นใดเท่ากับธรรมะเรียกว่าไตรธนาคมอย่างหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็พุทธังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าจะมีพระพุทธเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างไรนั้นเขาก็ไม่อธิบายกันพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วตั้งเวลา 2,000 กว่าปีแต่ในแปลออกมาก็ว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่พึ่งด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบเป็นสัพพัญญูต่อไปคือธรรมะของพระพุทธองค์ว่าธัมมังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าเป็นที่เอาธรรมะเป็นที่พึ่ง ธรรมะของพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วทุกถ้อยคำเมื่อใครได้ธรรมะเป็นที่พึ่งสามารถจะทำพ้นจากกองทุกข์ในข้อที่สองข้อที่สามคือสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอพึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์ก็คือพระอริยเจ้าผู้ตรัสรู้ตามรอยพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดจึงมาชี้แจงแถลงให้เราเข้าใจในหลักธรรมพยัญชนะและอรรถให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งแนวทางทางธรรมพร้อมกับทางโลกพระพุทธเจ้าว่าโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกอยู่มีละไม่มีละมียศไม่มียศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์สิ่งเหล่านี้มันครอบงำสัตว์โลกมีก็ดีใจไม่มีก็ทุกข์ใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาธรรมะของพุทธองค์คือมรรค8มาแก้โลกธรรม8ให้เราเดินตามสายอริยมรรคองค์8สามารถจะพ้นจากกองทุกข์แก้ความเครียดได้แก้ในสังคมได้มรรค8มีอะไรคือมีสัมมาวาจาพูดแต่คำสัตย์คำจริงคือสัจธรรมนั่นเองสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานคืออะไรการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้ตัวเราทำไมเราจึงต้องอาบน้ำทำไมเราจึงต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมเราต้องซักเสื้อผ้าทำไมเรากินแล้วต้องถ่ายตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพิจารณากายการงานเขาเรียกกรรมันตะการงานในตัวเราชีวิตประจำวันเวทนาสุขทุกข์ให้พิจารณาจิตความรู้สึกสุขทุกข์เศร้าหมองจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาจิตเรามีความโลภความโกรธความหลงก็ให้รู้เท่าทันนี่คือว่ากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเราก็มีหน้าที่ทางโลกก็มีหน้าที่การงานทำงานในหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าไปคอร์รัปชันอย่าไปโกงผมเองในร้ายใครอย่างเราเป็นสมณะสาลูกเราก็อาศัยกินบาตรเลี้ยงชีพอย่างนี้ใส่สมณะสาลูกทุกวันนี้เราก็เครื่องอาศัยบรรพชิตสี่อย่างบิณฑบาตเลี้ยงชีพซื้อผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้สัญญาดองและน้ำมูลเน่าเป็นเครื่องอาศัยมันนี่เลี้ยงชีพชอบแต่สำนักเราไม่เคยหลอกลวงไม่มีของหลอกวัตถุมงคลก็ไม่มีน้ำมนต์ก็ไม่ทำทำไมจึงไม่ทำน้ำมนต์ก็ชาโลกเขาอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่กำจัดสิ่งสกปรกแล้วจะมาให้เราอาบน้ำมนต์ได้ยังไงมันขัดเราก็ไม่เอาสิ่งเหล่านี้เราก็สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความเพียรไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนเรามีสมาธิมีสติควบคุมอริยบทไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมเราปัจจุบันมีความเพียรพิจารณากายเวทนาจิตทำเราไปเรื่อยๆสัมมาสติเราพยายามระลึกอยู่เสมอจะลุกจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดจะหยิบอะไรเราระลึกอยู่เสมอหาพิจารณามือหรือหยิบเรื่องก็ว่างอันนี้เราก็พิจารณาจิตานุปัสสนามีสติสัมปชัญญะเราตลอดเวลา จับความรู้สึกอยู่เสมอสัมมาทิฏฐิรอบรู้สัมมาสมาธินั้นมันมีบางครั้งเราก็เผลอเห็นนั่นเขาจึงให้เดินจงกรมคนชาวโลกเขาเดินเขาไม่ได้เดินจงกรมเขาไม่ได้มีสมาธิไม่ได้เอาสติควบคุมซ้ายขวาเดินฉะนั้นเรามาบวชมาปฏิบัติแล้วต้องฝึกข้อนี้สติมันไม่ค่อยอยู่เราก็ไปที่ลำบากให้ธรรมชาติบังคับค่อยๆก้าวไปค่อยๆก้าวไปเดินก็ไม่ได้เพราะมันที่มันไม่เสมอไม่คู่ครับอันนี้เขาเรียกว่าฝึกให้ธรรมชาติบังคับฝึกสมาธิให้มันมีที่เท้าฝึกจะมีสติให้มีอยู่ที่เท้าให้ระวังเท้าจะไปเหยียบของดีไม่ดีของแหลมไม่แหลมอย่างนี้อันนี้เราฝึกสมาธิภาคปฏิบัติทางโลกเขาไม่ได้ฝึกมันต่างกันฉะนั้นศาสนาเป็นที่พึ่งสมาธิทีนี้ก็มีปัญญาต่อไปแล้วก็ฝึกสติเมื่อสมบูรณ์ปัญญาก็เกิดรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารอยู่ตรงไหนตั้งแต่เราเกิดมามันก็ไปของมันเรื่อยนั่งยืนเดินนอนกินตายหลับตื่นอยู่เสมอเสมอนี่ชีวิตประจำวันของมนุษย์ถ้าเรามาดูเราจะลุกเราก็ลุกจะนั่งก็ลุกสติควบคุมอิริยาบถของเรามีภาคปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาผู้เจ้าสรรเสริญคือการภาวนาทานศีลภาวนาทานอย่างเราเป็นแม่ชีหรือพระเนี่ยเรามาทำในกิจกรรมต่างๆอยู่ในสำนักนี่ทานด้วยสติปัญญาของร่างกายยังไม่มีปัจจัยสมณะเป็นผู้ไม่มีปัจจัยอยู่แล้วเขาให้เงินเรามาแล้วก็มาซื้อของมาก่อสร้างปกติวิหารแล้วก็อุทิศร่างกายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้พุทธศาสนาใช้สติควบคุมอริยบทพร้อมกับภาคปฏิบัติแต่ในตัว นี่แหละคือภาคปฏิบัติจะหยิบจะผิดจะถูกอะไรเรารู้ตัวของเราตลอดเวลานี่คือทานศีลคือปกติให้มีสติควบคุมอริยบทเราเพราะมีสมาธิและปัญญามันก็จะส่องแสงจะเห็นความเกิดดับของนามรูปแต่เรามีสติทุกทวารทางตาเรารู้รูปลืมตาเราเห็นรู้ลูกเห็นลูกเรามีสติไว้ที่ตาเวลาหลับตาเราก็ไม่เห็นแม้รูปเราก็ไม่เห็นถ้าเราภาคปฏิบัติก็เอาสติไปไว้ที่จมูกหายใจเข้าหายใจออกเรารู้ไอ้รู้นั่นคืออะไรคือวิญญาณจิตวิญญาณกับลมลมมันก็ว่างของมันอยู่แต่มันมีพลังเหมือนกันถ้ามันพัดมาพายุมาเนี่ยมันบ้านพังพินาศเหมือนกันเราก็รู้ความรู้สึกมันก็มีพลังเผลอทีเดียวมันอาจจะฆ่ากันได้อย่างเวลานี้ชุมพรครับตำรวจฆ่ากันตั้ง5ศพเพราะอะไรมันเครียดขาดธรรมะขาดการพิจารณาด้วยสติปัญญาขาดศึกษาในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาด้านธรรมะฆ่ากันเป็นเบื่อเลยนี่แหละประเทศเรานี่มันขาดธรรมะแต่เมืองธรรมะแต่ไม่ได้ไปสนใจในธรรมะถ้าเรามีธรรมะในใจความรู้สึกกระทบปั๊บมันรู้ว่าถ้ารู้สึกเนี่ยมันร้ายอันตรายพูดจะว่าเป็นมารขันธมารให้สติควบคุมมันอะไรผิดอะไรถูก มันจะเบาบางลงไปเลยยับยั้งชั่งจิตว่าไม่ต้องไปฆ่านะมันยังมันก็ตายเองแล้วมันก็ชะลอความตายได้ทุกคนเกิดมาเพื่อตายเห็นนั่นน่ะสังคมเราเวลานี้กำลังเครียดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการทำมาหากินกันหรือแย่งแข่งขันกันโจมตีกันด่ากันอะไรต่างๆเพราะว่าไม่มีที่ที่พึ่งทางใจมันเลยฆ่ากันกระทบไม่ได้เห็นแล้วนางปฏิบัติเนี่ยเรากระทบเราต้องรู้ว่าความรู้สึกมันร้ายเกิดขึ้นมากับโทสะพูดดีกับโลภะรู้ไม่ทันคือโมหะพยายามควบคุมความรู้สึกไว้พิจารณากายเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ตายวันตายคืนเราไม่ได้รู้ทางโลกไม่รู้หรอกแต่ทางธรรมมานี่เราพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้าเตือนพระอนนท์อนนท์เธอนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหรือเปล่าเตือนพระอนนท์และเตือนเหล่าสาวกทั้งหลายว่าวันคืนวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้พุทธเจ้าเตือนได้พิจารณาตัวเราเองว่ากายเวทนาจิตทำไหมนึกถึงความตายไหมจะนั่งจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่ได้พิจารณากายเวทนาจิตทำเราไหมให้เตือนคือความไม่ประมาทในว่ากระทบทางไหนมาเราก็ต้องมีสติควบคุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทำบ่อยๆเข้าเราก็เข้าใจว่ามันแค่กระทบแล้วมันก็ดับไปเสียงทั้งหูกระทบแล้วมันก็ดับไปกินทั้งแก้มหมูกระทบแล้วมันก็ดับไปอาหารข้าวหวานกระทบลิ้นเราตื่นไปมันก็ดับไปเย็นร้อนร้อนแข็งกระทบกายเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถึงเวลาเรานอนหลับแล้วก็ได้ภาวนาแล้วจะนอนนอนนอนพอหลับไปหมดความรู้สึกนั่นแหละเราตายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ธาตุมันยังอยู่ลมมันทำงานอยู่พอลืมตามาเราเกิดอีกแล้วแต่ทางโลกนั้นไม่ได้ดูหรอกนี่เรามาละถือมาศึกษาการปฏิบัติกายใจของเราเองตื่นขึ้นมาทางโลกนั้นก่อนนอนก็คิดแต่จะรวยตื่นมาทำยังไงมันจะรวยแต่ทางธรรมนั้นไม่อย่างนั้นทางธรรมเขาเรียกว่าจนไม่มีทางโลกนั้นจนไม่พอดิ้นรนกันเป็นตันหาไปเลยกระทั่งแก่เท่าเอาอะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดถึงคนนี้แม้แต่ตักข้าวใส่ปากก็จะไม่ได้แล้วเป็นเด็กขึ้นมาแล้วเราจะเอาอะไรเห็นไหมพุทธเจ้าตรัสว่าทางโลกเหนื่อยเปล่ามาได้อะไรเลยได้อย่างเดียวหนามากตกนรกโมกไหม้ตกอเวจีเป็นเศษสุรกายห่วงสมบัติของกูตัวกูไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเราสิ้นลมเขาก็เอาไปเผาไฟเป็นเท่าฐานไปเข้าเตาไปแล้วไม่งั้นก็เอาฝังดินทิ้งไปแล้วเป็นถังขยะนี่คือสัจธรรมเพราะนั้นเรามาบวชเป็นสมณะสารูปเนี่ยเราต้องคิดถึงคนนี้เราบวชนี่เรารู้ว่าเราได้บวชข้อหนึ่งการถือบวชเว้นจากการทำบาปไม่ไปจี้ปนเขาไม่ไปด่าเขามีสัมมาวาจาคือสิ่งสัมมากัมมันตะพิจารณาตัวเราทุกขณะไปสัมมาอาชีวะเราไม่ได้ไปโกงเขาไม่มีอะไรหลอกลวงเขาเราก็บริสุทธิ์อยู่ในมรรคแปดของเรามีสัมมาวายะเพียรละโลภโกรธหลงพิจารณากายเวทนาจิตธรรม มีสติสัมปชัญญะควบคุมอิริยาบถเรามีสมาธิต่อเนื่องไม่ว่านั่งยืนเดินนอนอยู่กำหนดตลอดเวลาระลึกอยู่ตลอดเวลาไม่ช้าไม่นานเราก็มีสัมมาทิฏฐิจะรอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาพิจารณาทางตาลูกมันก็ไม่เที่ยงหลับตาก็ไม่เห็นเสียงทางหูอสติไปที่นั่นมันก็เกิดดับไม่ว่าเสียงอะไรมันก็เกิดดับเป็นหน้าที่ของหูจมูกก็มีหน้าที่หายใจเข้าออกออกแล้วไม่เข้าแล้วก็หมดชีวิตเราแค่นี้คือปากแล้วก็พูดโดยสัมมาสติอย่าพูดด้วยความรู้สึกพิจารณาก็เห็นด้วยผลจึงพูดถ้าไม่มีเรื่องแล้วก็ไม่พูดเรื่องเขาด่าเขาชมแล้วก็เรื่องให้เขาพูดเราไม่ต้องพูดแล้วก็ฟังเขาเอาสติฟังพิจารณามันก็พูดเกิดดับไปก็เลยโทสะแล้วก็ไม่เกิดไม่ว่าอาหารการกินล่วงลำคอไปมันก็ดับศูนย์ไปไม่นานมันก็ออกก็ทุกข์อีกไรมันออกไปเป็นอยู่อย่างนี้เป็นนิจฉินชีวิตประจำวันถ้าเราพิจารณาตัวเราบ่อยๆเราจะคลายความเครียดคลายความเห็นแก่ตัวไม่เยอะเทยเยอะยานดิ้นรนจะหลับจะรวยธรรมะดีที่สุดก็เรียกว่าอริยทรัพย์ภายในทุกอย่างมันจะมาเองมันเรารอบรู้ในกองทั้งขาทั้งเสียงตาหูจมูกลิ้นกายเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็นอนหลับแล้วหมดเรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่ว่านอนดินหรือนอนตึกไม่รู้นั่นแหละโบราณเขาว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับพิจารณาสุภาที่เขาเน่าเปื่อยไปในที่สุดนอมาโอปนิโกนอมาใช้ตัวเราวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเหมือนเขาเขาตายมันก็ต้องเหมือนเราแต่ก่อนเหมือนเราแล้วจะเข้าใจในตัวของเราเองเลยทำไมเราต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันต้องกินต้องซักเสื้อผ้าเพราะมันสกปรกหรืออย่าไปถือดีมันไม่มีดีอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งตาก็สีตาทั้งหูกับที่หูที่จมูกที่ฟันที่เล็บที่ตีนที่มือที่ไข่ที่อะไรทั้งนั้นนะแก้ความเห็นผิดตัวนี้เสียเขาว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแข่งกันได้อาหารการมังการมันมาปุ่มไม่ดีชี้หน้ามันก็ฆ่ากันแล้วแต่เราถือไม่ดีตามความเป็นจริงคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเรามันจะด่าไม่ดีแล้วก็ใช้เราต้องอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่ทุกวันจะไปดีตรงไหนปากไม่ดีเพราะเราต้องแปรงฟันทุกวันถูฟันทุกวันขี้ฟันเต็มปากจะไปดีตรงไหนแต่ความจริงสัจธรรมข้อนี้มันจะต้องไปลบล้างไอ้คำที่เขาด่าเรายอมรับสัจธรรมข้อนี้เราก็ได้ธรรมะเห็นธรรมะขึ้นมาธรรมะไม่อยู่ไกลหรอกอยู่ในตัวเรามันต้องไปหาองค์นู้นไปหาองค์นี้เดินเที่ยวตลอดตอนทั่วประเทศหลวงพ่อเคยไปเที่ยวสัมผัสอยู่วัดป่าชุมพรของพุทธทาสพระที่ไปนั่นน่ะอยู่มาเป็นพี่ครับพระหมาขี้ลื่นเรียบเรียบแล้วมันจริงของท่านว่าถ้าพระมันมีบริขารก็เลยว่าไม่ใช่พระถ้าต้องมีบาตรหลวงพ่อไปในใครๆก็แต่หลวงพ่ออยู่เขาหากุฏิอยู่เลยแต่แล้วบอกว่าผมมาศึกษามาสัมผัสไม่ได้มาตั้งใจจะมาอยู่เขาดูออกเขาดูภาคออกถ้าปฏิบัติดูออกง่ายจะตายไปอย่างที่นี่เหมือนกันหลวงพ่อพูดเลยพระที่มาสองสามวันมาถ้าธรรมะจะอยู่ได้สอนแต่หลักสัจธรรมถ้าเอาบุคคลแล้ววุ่นวายเลยมีสองอย่างเท่านั้น ้าบุคคลละทิศละวุ่นอยู่ไม่ติดร้อนเดียวเลยเจ้าธรรมะดูตัวเองไปนั่งยืนเดินนอนไม่ว่าทุกกรณีนั่งกรรมฐานหลับตาก็ไม่เห็นรูปแล้วก็ไม่เห็นรูปอะไรก็ไม่เห็นเห็นแต่ลมเข้าลมออกก็ความรู้สึกก็บอกมันว่างลมมันก็ว่างความรู้สึกก็ว่างมันมีตัวตนอะไรมันสามารถจะทำให้จิตเราสงบลงสงบลงไว้ได้พอลืมตาอย่าไปหลงเขาพูดก็อย่าไปใส่ใจมันเห็นไหมวันนี้เป็นวันแปดค่ำผมจึงให้มาประชุมที่นี้เพื่อสาธยายให้เข้าใจในหลักปฏิบัติผมเองผมไม่บังคับใครขออะไรผมให้หมดทีนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลเอาธรรมะจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงแล้วต้องมีความเพียรเป็นหลักพยายามแก้ไขความขี้เกียจเปลี่ยนมาเป็นขยันหมั่นเพียรจะนั่งจะเดินจะกู้จะเหยียดพยายามกำหนดระลึกอยู่เสมอกูจะลุกกูจะนั่งระลึกอยู่เสมอแม้แต่สวดมนต์แล้วก็ระลึกอยู่เสมอระลึกคือตัวสติพูดก็พูดด้วยความสติระลึกอยู่ก่อนจะพูดก็ระลึกเสียก่อนจะทำอะไรระลึกเสียก่อนมันก็เลยกลายเป็นมีสติสัพพัญญะอยู่เสมอเสมอสามารถจะไปถึงที่สุดอีกอย่างหนึ่งคนที่ปฏิบัตินี้ต้องมีสัจจะตัวสัจจะตัวนี้ระบุว่าสัจจังเวอมตะวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายเป็นอมตะอมตะธรรมยังเรื่องไม่จริงเลยจะไปกูดเขาทำไมอย่างสมัยก่อนมีครูสุนทรามาคุยกับหลวงพ่อทำไมจึงหายกูดได้หลวงพ่อก็บอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ยอมรับสัจธรรมคือความจริงแล้วไม่โกรธหรอกอันนี้เรื่องของสัจธรรมอย่างเขาด่าหมาเหยียดแม่นี่เรื่องมันไม่จริงจะไปโกรธเขาทำไมแต่ทั้งโลกนั้นฆ่ากันได้เลยมีปืนก็ชักออกมายิงปงมึงด่าแม่กูว่าหมาเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะเรื่องของสัจธรรมถ้าก็ได้พ่อเย็นแม่เออมันจริงไหมเราก็ไม่ต้องโกรธเขาเลยผลที่สุดแกก็บ่นออกมาว่าเออจริงก็ไม่โกรธไม่จริงก็ไม่โกรธนะก็ดับตัวโทสะได้อย่างสมัดข้อเลยฉะนั้นหลวงพ่อมาปฏิบัติเนี่ยยังมีค่าเลยนี่แกมรณภาพไปเท่าในชื่อนันทะพระนันมาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่ค่อยเจริญ แกก็อยากหายาสมุนไพรกินแกไปดึงเอาเถาวัลย์อะไรคุ้มคมอ่ะเถาวัลย์เพชรระหว่างหลวงพี่มันหยาบไปเอาอย่างกลางๆดีกว่าไปวานโยมเขาให้ตัดให้สักหน่อยก็จะดีกว่าไปดีกว่าไปเราไปดึงกันเองน่ะมันผ้าของเขียวเตือนแกท่านนั้นแหละแกก็ชี้หน้าเลยดูถูกหลวงพ่อก็ได้ไม่มีอาจมีธรรมหลวงพ่อก็ตอบทันทีเลยว่าดีดูถูกดีกว่าดูผิดสามารถจะเดินที่หน้าธรรมเดินไปเดินมาดูถูกดีก็ดูผิดดูถูกดีก็ดูผิดอยู่อย่างนั้นแหละคือข้อนี้เขาไม่มีปัญญาเขาไม่ยอมรับสัจธรรมคือความจริงที่กับมนุษย์ที่เขาพูดกันนะผลที่สุดแกก็มรณภาพไปป่วยเป็นผมยังไปเยี่ยมท่านในโรงพยาบาลศรีราชาเลย ผมก็รู้ว่าท่านไม่รอดแต่ผมไม่กล้าบอกจนกลับมาเลยพอกลับมาผมก็เตือนท่านไม่รอดหรอกผมจะออกธุดงค์ท่านจะให้รีบเจริญมรณาสติเสียแล้วเกิดมาเพื่อตายแล้วอย่าไปที่ตายมันทั้งขันทั้งหลายทั้งปวงตายวันตายคืนเราตายอยู่แล้วตายจริงก็ให้มันตายไปซะเลยรู้แล้วรอดแล้วท่านก็จะหลุดพ้นไปในที่สุดเตือนแกท่านไม่รอดหรอกหลวงพ่อพยากรณ์ไว้เลยพอไปทุดงกลับมาแกออกจากโรงพยาบาลมาผมไม่รู้สองสามวันแกลงมาเลยผมก็เตือนท่านพระที่อุปถาท่านผมกลับมาจากทุดงหาว่าผมอุตริมนุสธรรมเลยฐานะผมเตือนเพื่อปรารถนาดีแต่แล้วก็พระองค์นั้นเกิดนิมิตเห็นแขนด้วนที่การแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่แหละการจะว่าพระอะไรต่างๆระวังให้ดีพระผู้ที่ท่านปฏิบัติบูชาเนี่ยอันตรายอันตรายถ้าเกิดท่านจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาเห็นหลายลายผมพยากรณ์ไม่มีบิดเลยเหมือนการต้วนด้วนหยุดตันทันทีเลยหลายหลายแล้วฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เราต้องเน้นหนักในตัวของเราเองหลวงพี่ที่มาใหม่วันนี้ผมพูดให้เตือนที่นี่ผมไม่ได้บังคับหรอกให้ท่านขยันหมั่นเพียรด้วยตัวเองอาศัยธรรมชาติบังคับบนเขาริมทะเลอะไรต่างๆที่นี่เหมาะการปฏิบัติเพราะที่มันราบลื่นเดินไปเดินมาที่ลำบากมันจะได้สติสติมันจะมาโดยอัตโนมัติของมันเองพอมาที่เรียบแล้วระวังให้ดีให้สำเนียกให้ดีว่าตอนเดินที่ลำบากมันมีสติควบคุมเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างไรตอนที่เรียบเป็นยังไงให้กำหนดถ้าสติกำหนดอย่าไปนับอะไรจับความรู้สึกอย่างเดียวการนับ1 2ก็เลยอารมณ์1 2เป็นอารมณ์ผมไม่เอาจะยกหนอย่างหนอก็ไม่เอาเพราะไอ้ย่างหนอไอ้หนอนั่นมันเป็นอารมณ์มันไม่ถูกกำหนดความรู้สึกอะไรก้าวไปก็รู้กระทบก็รู้กำหนดตัวรู้เลยทีเดียวเอาของจริงกันเลยพอตัวรู้นี่มันอันตรายควบคุมมันเหมือนเราจับปลาจับอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องจับคอมันไว้ก่อนเหมือนกันนี่การปฏิบัติผมเองผมปฏิบัติมาเขาแนะนำนิดหน่อยผมก็ปฏิบัติด้วยตัวเองมาตลอดเห็นนั้นเราต้องพึ่งตัวเองเห็นนั้นพุทธเจ้าแต่อัตตาอิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้พุทธพจน์เห็นนั้นมาว่าแม่คิวบาสุปฏิกาปคุณเจ้าขอให้สำเนียกให้ดีที่นี่สอนหลักสัจธรรมท่านไปหาดูเถอะห้องเปื้อนทุกข์ไม่มีที่ไหนก็เขียนกันที่นี่เท่านั้นแหละห้องน้ำนี่ทำไมไม่มีทุกข์ไม่เข้าหรอกนี่คือเรื่องควรจะทำจะทำฉะนั้นใครเอาธรรมะแล้วต้องอยู่ได้สบายเลยผมไม่ถือหรอกผมพูดเล่นพูดหัวอะไรกับพวกท่านแย่ท่านเล่นเท่ากับสอบอารมณ์นั่นเองมีอารมณ์ขันออกมาไหมแก่เซ็งแก่เหนื่อยมากผมดูออกผมคอยดูแล ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราปรับตัวเข้าหากันเหมือนน้ำจืดอย่างน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงแม่น้ำนาดแม่น้ำยมมันรวมมาจากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพอถึงน้ำปากน้ำเจ้าพระยาปากน้ำนั่นแหละมันจะเปลี่ยนจากจืดเป็นก่อยน่ะมันปรับแล้วจากก่อยที่สุดแล้วก็ไปสู่ทะเลลึกก็คือความเค็มเนี่ยมันปรับตัวของมันถ้าเราต้องปรับตัวทำไมแค่ปรับผมไปไหนผมระวังไปปวดหน้าหรือไปที่ไหนผมปรับตัวกับเขาเวลาพูดผมก็จะไม่พูดผมก็อาไปนั่นนั่นเนี่ยผมมองอีกสองลักษณะมองแง่โลกอย่างหนึ่งโดยสมมติว่ามนุษย์คนมีกิจกรรมต่างๆจะนี่มากไปด้วยพิธีมองแง่ธรรมะอย่างหนึ่งมองแง่ธรรมะคือไม่มีอะไรมีแต่อนิจจังอนัตตาสุญญตานี่ผมมองสองแง่มองแง่ธรรมะแล้วไม่มีอะไรเลยไปนั่นแหละเฉยถามก็พูดไม่ถามก็ไม่พูดมองข้ามไปเลยเหมือนเราไปอยู่ป่าอยู่ป่าไม่มีมนุษย์ไม่มีคนเลยเงียบสงัดเนี่ยด้วยเหตุนี้ของดีอยู่ที่ป่าเขาลำเนาไพครูบาอาจารย์ท่านก็ขึ้นป่าเขาลำเนาไพพระพุทธเจ้าก็ไปสู่ป่าเขาลำเนาไพเหมือนกันไม่ได้ธรรมะจากป่าอิสิมฤคทายวันได้สาวกก็อยู่ในป่าชื่อมฤคทายวันเหมือนกันเห็นนั่นครูบาอาจารย์ต่างๆก็จึงขึ้นป่าขึ้นเขาหาวิเวกเป็นนิสัยของพระอริยเจ้าฉะนั้นคนเราธรรมะต้องดูตัวเองศึกษาในด้านกายเวทนาจิตธรรมแล้วท่านจะขัดเกลากิเลสของท่านไปเรื่อยๆเผลอให้มันเผลอไปแล้วก็ตั้งสติใหม่คนที่เที่ยวข้อหนึ่งก่อนนะถ้าท่านดูตัวเองท่านจะเห็นท่านมาอยู่ถ้ำยาติรุ่งเช้ามาต้องเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วเตรียมตัวทำวัดสวดมนต์หนุ่งสบงทรงจีวรแล้วเป็นนิสสินมีกิจวัตรแต่นั้นกิจวัตรของภิกษุมันจึงว่าหนุ่งคลองผ้าออกบิณฑบาตเอามาเพื่อฉันทีนี้ก็ทรงไหว้ซึ่งเหมือนกันฉันได้บาตรแต่ตอนนี้มันมีกิจการงานต่างๆก่อสร้างก็ต้องฉันสองมื้อพอเข้าวันสาเท่านั้นแหละทุกองค์ต้องสมาทานทุดงห้าข้อหนึ่งเป็นบาตรเป็นวัดฉันได้บาตรเป็นวัดฉันเอกาเป็นวัดอยู่วิเวกเป็นวัดถือผ้ามหาบังสกุลเป็นวัดสมาทานหน้าก่อนฝนตกก็ต้องแข็งนี่สมาทานทุดงเป็นข้อขัดเกลาให้รักษากิจวัตรของเราไว้ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าพรรษาอีกเดือนเศษๆนั่นแหละใครเอาธรรมะผมดูแต่คนแล้วเอาบุคคลแล้วเดี๋ยวก็เป็นแล้วท่านอยู่นี่ลุงวันหนึ่งนั่งยืนเดินนอนกินตายหลับตื่นอาบน้ำล้างหน้าเป็นฟันเป็นกิจวัตรประจำวันท่านออกจากสำนักนี่ไปท่านก็เดินดินไปไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านก็นั่งยืนเดินนอนกินตายหลับตื่นอยู่อย่างนี้ มีดูตัวเองไปที่ไหนก็มีมนุษย์มีคนทำมาหากินมีลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรถทบเลื่อนเย็นรถทบกายอยู่อย่างนี้นั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้มีรถวิ่งถนนอยู่เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้ท่านเห็นสัจธรรมทางตาทางเห็นรูปมันไม่เที่ยงแล้วทางหูทางเห็นมันไม่เที่ยงแล้วทางจมูกมันก็ไม่เที่ยงทางปากก็ไม่เที่ยงทางกายก็ไม่เที่ยงทางตีนก็ไม่เที่ยงทางมือก็ไม่เที่ยงนั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้ท่านเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วเริ่มไม่อยากไปไหนละไปไหนก็มันอย่างนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสกับสาวกทั้งหลายว่าตถาคตเองที่หนึ่งไม่อยู่นี่ตรัสต่อองคุลิมาไล่ขับพระพุทธเจ้าทีนี้เราเห็นอย่างนี้เราเห็นแต่จัดทำแล้วเราก็ต้องหยุดตัวหยุดตัวนิ่งนั่นแหละแต่ต่อไปก็อยู่ด้วยความว่างไม่รู้จะไปไหนนอกจากจิตของสงฆ์มีคนดูตัวเองเห็นอย่างนี้แต่คนเนี่ยปรับตัวก็เขาไม่ได้จะเรียนจบไปที่ดกก็ไปไม่รอดเชื่อเหลือเกินแต่จะทำข้อนี้มั่นคงที่สุดเลยผมไปสัมมนาที่ไหนไหนผมไม่เคยทิ้งเลยตั้งใจไว้แล้วแม้แต่น้ำท่วมผมก็นั่งนกเอาเลยฝนตกผมก็แข็งตายถ้ามันตายในสัจธรรมเลยมันจึงไปได้ตลอดแข็งแกร่งนี่คือเรื่องของสัจธรรมขอให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่นึกถึงข้อนี้ให้มากถ้าองค์หนึ่งองค์ใดและไม่กี่วันไหนอธิษฐานสัจจาบารมีอธิษฐานว่าจะตลอดชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาอันนั้นกระแสนี้ผ่านไปแล้วเข้ากระแสไปแล้วแล้วก็ดูว่าสุภาพกรรมฐานน้อมมาใส่ตัวเราตัวเราก็เหมือนกันเขาเรียกธรรมกายเห็นเป็นสภาวะที่มันผุพังไปในที่สุดเป็นของเน่าเปื่อยไปที่สุดเราก็เข้าไปสู่นิพพานนึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ความรู้สึกว่างเปล่าถึงมรณาสตินึกถึงความตายน้อมไปนิพพานไปนิพพานทั้งนั้นเลยกระแสนิพพานยังกระไปทุกทีทุกทีไปเลยผลที่สุดเราก็ไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงนี่ทางธรรมแต่ทางโลกไม่ได้หรอกหยิบปั๊บของกูตัวกูบ้านกูที่ดินของกูพี่น้องพ่อแม่กูอะไรต่างๆหมักหมมก็ไปหนาไปทุกทีทุกทีพอสิ้นลมเท่านั้นเนี่ยเป็นวัฏจักรเป็นเศษเป็นสุรกายเป็นมนุษย์เดรัจฉานอะไรแล้วแต่มันจะกรรมจะบริหารไปตามจำแนกสัตว์ไปตามภูมิต่างๆเห็นนั้นสายนี้เดินว่าสายตรงสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนตรงไปตรงมาพูดตามคำสัตย์คำจริงไม่มีมารยาธรรมะพระเจ้าคือสัจธรรมพระเจ้าค้นพบไม่ได้ท่านสร้างมาด้วยความใจจะมันมีปรากฏอยู่ถ้ามองข้างหน้าเราก็เขาก็มีผมขนเล็บฟันหนังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราจะไปเอาอะไรกันนอกจากแนะนำกันในถึงทางที่ถูกที่ควรปรารถนาจะให้เขาพ้นจากกองทุกข์แนะนำให้เจริญภาวนาทานศีลภาวนาเข้าไปศึกษาด้านธรรมะจิตใจธรรมะนี่เป็นยารักษาโรคอย่างยามีเม็ดยาแคปซูลอะไรต่างๆรักษาไม่หายหรอกเครียดแต่รักษาธรรมะเนี่ยรักษาให้ใครมาอะไรเดือดร้อนเนี่ยเราก็ให้ คำให้นี่เป็นคำเสียสละเขาไม่โกรธเรามีอะไรไม่ดีแล้วก็ให้เขาแนะนำให้เขาเขาจะรับไม่รับมันเรื่องของเขาเราเป็นผู้ให้มีกระจิตกระจายให้เขาก็มีน้ำใจขึ้นมารักษาจิตใจจิตแข็งกระด้างได้นี่คือตัวธรรมะไม่เป็นศัตรูเขาด่าเราเขาโจมเราเราก็ให้เขาด่าเอานักเข้าเขาก็เห็นใจเราด่าก็ไม่โกรธทำอะไรไม่โกรธพ้นเราให้เขาให้เขาสบายใจซะนักเข้าแล้วเขาก็ดีใจกับเราเองทำไมเขาบอกกับตาถามมาว่าทำไมด่าท่านทุกทีท่านไม่โกรธไม่รู้จะไปโกรธอะไรเรื่องท่านพูดแล้วมันก็ดับไปพูดแล้วก็ดับเป็นลมเป็นแรงจะไปโกรธทำไมเดี๋ยวก็ได้ธรรมะจากเราเออมันจริงไว้ถ้าเขายอมรับความจริงเออมันจริงไว้อันนี้สำคัญต้องใช้สติปัญญาเรามาบวชแล้วก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตใจเราให้ทุกคนนี้ไม่พ้นออกแม้พระเจ้าเองท่านก็ไม่พ้นความตายท่านตายก่อนซะด้วยเหลือแต่กายหยาบกายจอมปลอมเท่านั้นแหละอย่างพระวากาลิบวชด้วยศรัทธาบวชได้รูปโฉมพระพุทธเจ้าสวยงามน่ารักน่าเอ็นดูน่าอะไรมั้งตามดูพระพุทธเจ้าสมควรแก่เวลาพุทธเจ้าว่าเตือนพระวากาลิเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตขับไล่พระวากาลินี่ก็มีมาแล้วในไตรปิฎกแต่ที่นี่สร้างผ้าซ่าอะไรมันผ้าเครื่องผ้าอะไรตัวมีอะไรหลอกโยมโยงกับข้างใครไหลหลงฆ่ากันยิงกันลดคว่ำลดอะไรวะเลยกลายเป็นแฟชั่นไปพาณิชย์ไปเลยนี่คือไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะไม่ศึกษาไตรปิฎกเห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอตามดูเราเธอผู้ไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตธรรมคืออะไรคือลมหายใจเข้ากับความรู้สึกนั่นแหละมันว่างแล้วมันมีตัวตนหรอกหลับตาก็ไม่เห็นรูปนอกก็ไม่เห็นรูปเราก็ไม่เห็นแต่ลมเข้ากับลมออกกับความรู้สึกมันว่างว่างว่างว่างว่างเรื่อยๆมันก็เลยไม่ว่างไปหมดเลยเลยเห็นกายปลอมไปแต่นั้นกายนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนซะเมื่อไหร่หมดลมมันก็ละลายไปในที่สุดนี่คือของปลอมนี่แหละถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้นะท่านได้ธรรมะแล้วไม่อยากไปไหนด้วยนี่แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยขอให้ผู้คุณเจ้าถ้าตั้งสัจจะว่าไม่ศึกบวชตลอดชีวิตให้ศึกก่อนตายทั้งโลกก่อนตายทั้งธรรมก่อนตายตายในธรรมะดีกว่าเห็นนั่นยังมีภาสิตที่ว่าเสียสละทรัพย์เพื่ออวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อสัจธรรมนั่นคือความจริงใครไม่ตายนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สบายสบายเขาด่าแล้วกูก็ไม่โต้ตอบกูตายแล้วเขาชมเรากูบอกกูตายแล้วนี่แหละการศึกษาด้านธรรมะมันจึงเยือกเย็นเขาเครียดก็เครียดเขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่เราดีของเราอ่ะมีกินไปวันวันหนึ่งมีเสื้อผ้าหนุ่งห่มไปวันหนึ่งมีที่ใส่หลับนอนกันแดดกันฝนแล้วก็พอใจแล้วจะเอาอะไรในภาวนาของเราโอ้สบายใจไปเลยนี่ธรรมะเป็นอารมณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบทำลายตัวรู้นั่นแหละควบคุมมันไว้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาประพฤติปฏิบัติเราสามารถจะปลดปล่อยส่งทุกข์ แล้วก็นึกถึงพระอริยเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดตรงไปตรงมาเอาคำตัดคำจริงสอนเราเราเคารพท่านเชื่อท่านเราก็สามารถจะพ้นกองทุกข์มีจิตใจปัญหาอะไรเราก็ไต่ถามท่านแก้ปัญหาให้เราได้ดีกว่าไปไหว้ศาลพระภูมิต้นไม้ภูเขาเหล่ากาเออนั่นมันบ้าแล้วนะศาลพระภูมิมันพูดได้เมื่อไหร่หลวงพ่อออกทุดงยังลือเลยธรรมดาสัตว์โลกน่ะมันมีที่ทำกินของเขามีที่อยู่ของเขานี่คือกรรมเขาต้องทำมาของเขาสร้างอยู่ของเขาจิ้งหรีดมันยังควดรูอยู่หนูก็ต้องทำรูอยู่นกก็ต้องทำรังของมันอยู่นี่คือกรรมการกระทำเขาอยากได้บุญมาก่อสร้างนั้นต่างๆนี่ศาลาการเรียนหรือกุฏิวิหารนิยมก็สร้างเท่านั้นเนี่ยเราเป็นผู้อาศัยไปมีรายชื่อเขาจดว่ามีเจ้าของทั้งนั้นเลยเราเป็นผู้